külügyi szolgálatba lép két volt jobbikos parlamenti képviselő. Volner János külgazdasági attasé lesz Szingapurban, Bencsik János pedig torontói főkonzul. Bencsikről annyit lehet tudni, hogy 2,5 éve lépett ki a Jobbikból. Az akkori friss elnök Jakab Péter politikáját erkölcstelennek nevezte, majd alapított egy polgári válasz nevű pártot, amelyben a kormány egyik leghangosabb kritikusa volt. Bencsik a hvg.hu azon felvetésére, hogy kinevezése nem értelmezhető-e a kormánypárt egyfajta hálájaként is azért, hogy Jakab Péter elnöksége idején távozásával gyengítette a Jobbikot, azt mondta, ezt inkább nem is kommentálnám. Ugyancsak a külügy jóvoltából az a Volner János lesz Szingapurban attasé, akiről 2016-ban még jobbikos frakcióvezetőként a kormánymédia közölt súlyos lejárató anyagot. Olvasói beszámolónak tűnő konkrét paparazzó fotósorozatot adott le a Riposzt arról, hogy a családos Volner egy nővel, aki nem a felesége, bevonul a bokorba. Orbán Viktor pedig a parlamentben adócsalónak nevezte őt. Nem sokkal később Volnernek már nem volt kedve a Jobbikban politizálni. 2018-ban kilépett a pártból. Előbb az ex-jobbikosok alapította Mi Hazánk alapításába szállt bele, majd 2019-ben azt is otthagyta és létrehozta a Volner pártot, majd az idei választások után azt is becsukta és megalapította a Huxit pártot. Két kormánypárti karrier, ami ellenzéki karrierként indult, de hát ahogyan ciklusról ciklusra, kétharmadról kétharmadra, egyre hízik, egyre nő ez az óriás bolygó, ez az irdatlan gravitációs tömegű óriás bolygó, ami a NER, hát egyre többen állnak pályára körülötte. Olyanok is, akik az előző ciklusban még ellenzékiként képzelték el a saját karrierjüket és előmenetelüket. Volner János kormánypárti karrierjének kezdete az nagyjából úgy indult, hogy a NER bulvár sajtója megleste őt, ahogy ott a susnyásban. És valaki tett hozzá, mert így az alany az te leszel bizonyos nyelvtani értelmezésben. Hogy engem igen. Valaki más ott a susnyásban. És ahogy ez megjelent a Riposzt magazinban, abban a pillanatban Volner János ráébredt a miniszterelnök úr politikájának igazságára. És abban a pillanatban kilépett a Jobbikból. Lehet, hogy egy égő csipkebokorban történt ez. Amit te lesusnyásozol ilyen förmedvényesen, Robi. Igen, több tiszteletet annak a növénynek. Ez blaszfémia. Ez nem az égő csipkebokor, az csak a susnyás volt. És úgy áll a dolog, hogy abban a pillanatban Volner János mint egy értette, hogy mit akart vele közölni, mit akart vele kommunikálni a hatalom azzal, hogy kileste őt a susnyásban szólni valakit, aki nem én vagyok. és abban a pillanatban ő kilépett a Jobbikból, megalapította a Volner pártot, és onnantól kezdve gyakorlatilag arról szól az ő karrierje, hogy próbálja kitalálni, hogyan lehetne hasznos. Hogyan tehetné magát hasznossá a kormány számára. És a mert Volner párt keretében. Nem hálátlan ember. Így van. Hát nem, arról van szó, hogy ő szeretné meghálálni azt, hogy a jövőben nem lesik ki, amikor a susnyásban valakit. A Volner pártból így lett Brexit párt. Volner Jánosnak ki kellett találnia, hogy mi az, amit igazán igényel a NER. És ez a Brexit, a NER lehet, hogy valamilyen formában, valamilyen módon megüzenték neki, de lehet, hogy meg se kellett üzenni. Szeretnék kóstolgatni, de nem teljesen beleállni ebbe, hogy Brexit, mert abban megégetheti magát. Továbbra is Huxit. Harmadszor mondom. Tényleg Huxit. Valóban Huxit párt. Egyébként csinálhat Brexit pártot is végül. Annak is nagyjából ugyanakkor a súlya lenne, mint a Huxit pártjának. Nekem egyébként az jutott eszembe a Volner ügyével kapcsolatban, hogy ez nem úgy kezdődik, hogy meglesik, amint valakit szólt a bokorban, hanem úgy kezdődik, hogy előtte, tehát ennek a hatalomnak két keze van, két karja van, az egyikkel üt, a másikkal simogat. És ő neki megadták már 2016-ban a jelzést, hogy hasznos lehet a rendszer számára. És én itt most az ő akkori Facebook bejegyzését azt szó szerint idézném, mert szerintem igen tanulságos. Na, azt mondja, érdekes és tanulságos beszélgetésen estem túl egy kormányzati körökkel jó kapcsolatot ápoló vállalkozóval, titkos találkozót kért, mondván erősen bizalmas információkat szeretne velem megosztani. A találkozó elején megkért, tegyem le a telefonom, vegyem ki belőle az akut, nehogy valamilyen nyoma maradjon a beszélgetésünknek, de a java csak ezután következett. Elmondta, hogy meglátása szerint több volt MSZP-s, SZDSZ-es, SZDSZ-es, LMP-s politikushoz hasonlóan, én is járhatnék nagyon jól. A Fidesznek minden lehetősége adott arra, hogy még az unokáim is gazdagságban éljenek. Ezért mindössze annyit kell tennem, hogy kiszállok a politikából, és búcsúzzaul keményen betámadom a Jobbikot, és személyesen Mona Gábort. Biztos benne, hogy ezt a Fidesz nagyon bőkezően meg fogja nekem hálálni. Szóval. 2016-ban odaadták neki, hogy hello, figyelj, mi tudunk neked egy korrekt egzisztenciát biztosítani, csak tedd a dolgod. Ő nem tette, mert makacsú volt, meg benne volt még a sorosista beidegződés, ugye, hogy támadni kell a nemzeti kormányt. És aztán 2018-ban a Csipkebokorban rájött, hogy nem kell támadni. Meg kell fontolni azt a két évvel korábbi ajánlatot, ki kell lépni ebből az egészből, és annak majd meg lesz a haszna. És akkor jött a Volner párt, Huxit párt, stb. És most meg ugye beérett. Mostanra beérett a munkája gyümölcse. Itt nem a Csipkebokor volt égő, hanem itt Volner János volt az égő. Az a helyzet, hogy Volner János, aki fontosnak érezte, hogy önmagát hasznossá tegye a rendszer számára, mindjárt a Volner párt megalapítását követően, ugye ő meg volt győződve arról, hogy ez egy nagyon-nagyon erős brand, ez, hogy Volner. Hát mindjárt Volner párt. Ugye létrehozott egy Volner pártot, hiszen hát ez egy fogalom, hogy Volner. Hát akármerre jársz Magyarországon, azt mondod, hogy Volner, és rögtön mindenki tudja, hogy mire gondoljon. De az ez egy tulajdonképpen... Orbán Viktor sem merne Orbán pártot csinálni. Tehát gondolj már, pedig ő aztán tényleg egy... Brand. Volner párt. Ennek az embernek tényleg nincsen baja az önbizalommal. Azt mondja, hogy Volner párt. És a Volner párt rögtön javaslatot tett a választási törvény módosítására, és a Fidesz, amelyik hát soha nem azt nézi, hogy ki nyújtja be azt a javaslatot, hanem hogy az a javaslat az a valóban tényleges nemzeti érdekeket szolgál el. És akkor azt látta, hogy itt van egy ellenzéki javaslat, ami előre mozdítja a nemzet ügyét. Igen. Előre mozdítja. Ő nem fogja azt nézni, hogy hát ez most nem egy fideszes nyújtotta be, hanem azt mondja, hogy igen, Volner János egy olyan ellenzéki képviselő, aki kívülről tulajdonképpen mint egy kihelyezett lelkiismeret tudja a Fideszt a megfelelő irányba lökni, tolni, mint egy ösztökélni egyébként. Igen, és ellehetetleníteni azt, hogy a gazember ellenzék két különböző listával induljon. Tudod? Mert az a helyzet, hogy ez volt a Sorosnak a ravasz terve. Volner János kifigyelte ezt, és benyújtotta azt az indítványt, ami a fideszeseknek eszükbe se jutott. Mit kéne ebben a helyzetben tenni? De ott volt a Volner párt. És ott volt Volner János, aki azt mondta, hogy igen. De ez azért szerencsés, mert így nem vetődhet a hatalomra annak az árnyéka, hogy ő azért módosítja a választási törvényt, hogy ellehetetlenítse az ellenzéket. Tehát ugye látjuk, hogy ezt egy ellenzéki képviselő nyújtotta be. Ugye ez egy tiszta ügy, így a hatalom véletlenül sem kerül gyanúba. Úgy is tekinthetnénk erre a jelenségre, hogy az ellenzék győzelme innentől belülről bomlasztják a rendszert. Azt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem csak ez a kettő csipkebokorvesző az a nagy bölcsekköve, ami a megtérésre és a tudás befogadására ráveszi az egyszerű halandót, hanem van egy másik csodaszer is, és ez pedig az adózás rendszer. Ugye Al Capone óta világos, hogy az adóhivatal az egy jó eszköz, szerszám, időnként akár fegyver, de világos ez a védővámokból, vagy a globális minimumadóból, vagy az ÁFA és ESZI a kulcsokkal való operálásból, hogy ez egy erős eszköz vagy fegyvertényező. Hát Zike is az adóhivatali problémákkal nézett szembe, és utána megszerette a kormányzást tiszta szívéből. Én azt hiszem, hogy az lehet, hogyha az EBEV adóbevallási nyomtatványoknak a vonalkódjába kellő ideig belebámulsz, akkor valamilyen ilyen transzcendens tudás így átölel, és Isten hangján megszólal a fejedben az igazság. Hogy vált Volner János számára világossá miniszterelnök úr politikájának az igazsága, miniszterelnök úr politikájának a nemzet jellege és természete. Hát úgy, hogy hát megfenyítették. És ennek a fenyítésnek a nyomán ébredt rá arra, hogy azok, akik őt fenyítik, méghozzá ilyen durván a bulvár sajton keresztül a susnyában szólást kilesik, lefotózzák és megjelentetik, na ennek a nyomán, pontosan ennek a, mintha megkérdeznélek téged, Dávid, hogy na, hogy vezetem ezt a rádióműsort, Dávid. És te azt mondanád, hogy nem jól vezetem a rádióműsort, és durr egy pofon. Na, most hogy értékeled? Sokkal jól vezetem, ugye, hogy egyre jobb? Uh-huh. Ugye, hogy javul a rádióműsorom? De ő nem csak pofont kapott ezután, hanem egy jó kis fizetést is, egy jó kis állást. Tehát, hogy itt mondom, az egyik kezével üt, a másikkal simogat. Ez egy nagyon jól kitalált rendszer, mert igazából ez a Pavlov ezek után így mindenki tudja, hogy hova álljon. Most ki az, aki folyamatosan pofonokat akar kapni, mert azért ez egy nagyon hálátlan szerep, és láttunk ebben az ellenzékben nem kevés politikust ebbe megtörni, beletörni, elfáradni, kiégni. Azért nagyjából egyszerre távozott az LMP-nek meg a Jobbiknak is az elnöke a politikából, és egyébként most nem akarom őket bántani, mert itt ebben a rádióban is szoktak megszólalni, de hogy azért felfeltűnnek ők kormányzati pódiumokon is, igazán hálásan ott is elvállalják és elmondják, amit kell. Szóval, hogy ez a hatalom valószínűleg nagyon keményen, nagyon agresszíven meg tudja üzenni azt, hogy mit nem akar, és utána nagyon kedvesen, nagyon barátian meg tudja azt is üzenni, hogy mi az, amit meg jó szemmel néz. Nekem az nagyon boomer pozíció, hogy fúj, átállt, nem tart ki a régi elvei mellett. Mert hogy vannak olyan politikusok azért az elmúlt 30 évben, akik tényleg nem ott kezdték, ami nekik jól áll, vagy ahol a helyük van, és átkerültek valóvá máshová. Csak az teljesen más, amikor ideológiai alapon gravitálsz valahová át. Na most én azt gondolom, hogy mondjuk a mi hazánk az nem azt a fakultációt vezeti, amiben én be szeretnék iratkozni, de róluk hiszem el a legjobban, hogy ideológiai alapon csinálnak pártot, tehát hogy ők tényleg gondolnak valamit. Na most onnan a másik irányba gravitálni, az muszáj gúnyosnak lennem és feltételeznem, hogy nem a valami, hát mondjuk azt, hogy nem egy gondolatról való meggyőződés, hanem inkább valamitől való tartás, vagy esetleg tudod mi, az egyetlen jó indulatú dolog, amit feltételezni tudok, hogy ők tényleg politizálni szerettek volna, de nem csak óbégatni, hanem részt venni a dolgoknak a folyásában. A Bencsik Jánosról, meg a Volner Jánosról, hogy ebben az esetben, ha már 10-12 éve folyamatosan ellenzékben vagy, és nem jutsz pozícióhoz, és nem tudod és nem azt, tudod nem tudod véghez vinni, amit megígértél a szavazóidnak, akkor hát, muszáj oda ülnöd a hatalomhoz. Hát mit, mi más tehetnél? Hát, elmennél dolgozni? De ne, hát nem, hát nem is tehetsz ne, más. Ne haragudj, Robi, ne, figyelj, a Volner Jánosnak a választói a lelkére kötötték. A nem egy alkalommal, hogy milyen elvárásaik vannak a szingapúri kereskedelemmel kapcsolatban. Ugyanígy a Bencsik Jánosnak a választói mielőtt betette életében először a lábát a parlamentbe, elmondták, hogy ha Kanadában turisták lesznek, és elvesztik az útlevelüket, akkor tudják, hogy rá majd számíthatnak. És végül, nem tudom, bejelentette novemberben a francia nyelvvizsgáját, és megteszi, amit megígért. Volner János akart lenni a mi hazánk, és ezért hozta létre a Volner pártot, mert úgy tervezte, hogy majd ő lesz a mi hazánk, és tudod, ő már helyzeti előnyben volt. Tehát a mi hazánk még nem volt a parlamentben, de Volner János már a parlamentben volt. A mi hazánknak még el kellett játszani, amíg a mi hazánk képviselőinek még el kellett játszania, el kellett bábozniuk, hogy ők hát tulajdonképpen... Nem valakinek az ánuszából bújtak. Igen, hogy ők valahogy tulajdonképpen jobbikosok, tudod, de a helyzet az, hogy a Volner János, ő akart lenni, ez a külső kihelyezett lelkiismerete a rendszernek, nem olvasta folyékonyan, hogy ő mire jó a rendszernek. És ő, tudod, létrehozta a Volner pártot, rögtön utána létrehozta a Huxit pártot, és jelezte, hogy bármi, amit Orbán Viktor óhajt, de nem mer, csak kipróbálna. Hát amihez nem akarja így az arcát, nevét adni. Igen, elsőre, igen, hanem, kipróbálna, ha, igen. Ez nem baj, ha van. Egyébként a centrális erőtérnek ugye az úgy tud megvalósulni, hogy egyrészt elszívja a levegőt a szélsőjobbtól, mert a szélsőjobbtól ez a kurzus egy kicsit mindig is félt. Tehát ott azért nagyon meg tudnak erősödni pártok, azokat le kell darálni. De az, ha ledarálom, akkor majd egy másik fog kinőni a helyén. Tehát ezért a centrális erőtérnek kell egy olyan, hogy valaki, aki belőlem mászott ki, akit én köptem ki, az játssza el, hogy most ő képviseli a szélsőjobbot, és akkor le van tudva az a dolog, hogy én valójában középen állok. Na, én a Volner Jánossal kapcsolatban, a Volner pártnak, meg a Huxit pártnak a nyomán nekem nem voltak illúzióim. Az egy vicc, hogy ő külgazdasági atasé lett Szingapurban. Hogy nem tudom, biztos ott is van susnyás, biztos ott is lehet szopatni. Ebből a szempontból biztos, hogy ez egy jó valakit. Ez biztos, hogy ez egy jó döntés, de hogy ő bármi hasznot hajtana, mint külgazdasági atasé, ez a Volner János, ez egy vicc. Tudom, hogy ő mit tudhat, ami miatt ő fontos annyira, hogy legalábbis egy ilyen alibiállás. Semmit nem kell tudnia, jelezte a szolgálatát, jelezte a szolgálatkészségét. Tehát az, hogy mi ismerjük a nevét. De miért egy külgazdasági atasé Szingapurban az egy olyan fontos pozíció? Jobb, mint az én pozíció. Egy jó kis megélhetés, igen, egy jó kis megélhetés. De te mikor csókoltad meg a pecsétgyűrűt, Dávid? Mikor? Nem tudom, hát de én itt most bejelentkezem akkor. Valami tényleg nekem megfelel. Szerintem jókor vagy a jó helyen, Dávid, most. Malajzia vagy bármi, tényleg küldjetek el valami ilyen tök jó hely, ahol nincs tél. Nem? Ami viszont nekem csalódás, az a Bencsik János. Én a Volner Jánosban nem csalódom, a Huxit párt után, a Brexit, vagy mi ez, Volner párt után, én ezzel a csávóval kapcsolatban nekem nem voltak illúzióim. De a Bencsik Jánosról én őszintén azt hittem, és nekem volt személyes kapcsolatom is a Bencsik Jánossal, és én hittem neki, én hittem, hogy ő ellenzéki. Ebből látszik, hogy te nem vagy politikus, ő meg amikor az. Amikor létrehozta a Polgári Válasz nevű pártot, én hittem abban, hogy itt most egy jobbközép párt születik, egy jobbközép erő, és én azt gondoltam, hogy ez a Centrumnak az egyik erőssége lesz, az egyik bástyája lesz. Ennek a centrális azon a bizonyos október 23-án, amikor te nekik így szűkbaráti körben kampányoltál is neki, akkor azért ott elhangzott, hogy ez az, hogy ő ezt létrehozta, az arra jó, hogy bomlassza az egységes ellenzéket, ami lehet, hogy szintén csak a NER-nek egy eszköze. Nekem akkor úgy tűnt, hogy a csávónak tényleg baja van ezzel a rendszerrel. De most már nem úgy tűnik. És tudod, elég volt egy torontói főkonzuli kinevezés, és már is belépett a NER-be. És tudod, szerintem az tök oké, hogyha ő elmegy torontói főkonzulnak. Ő tényleg azt gondolja, hogy ez a rendszer, ez helyes és jó, és ez nemzeti, és ő ezt szolgálni akarja. De akkor miért alapította meg a Polgári Választ? Miért kritizálta a kormányt? Miért mondta azt? Miért hazudta azt nekem, hogy ő neki ezzel a kormánnyal tényleges elvi baja van? Hogyha ezek után torontói főkonzulnak áll. De akkor hazudott, vagy most hazudik? A pecsétgyűrű megcsókolása volt hazugság, vagy a Polgári Válasz nevű párt és az ahhoz tartozó ellenzéki identitás volt miért hazugság? Vagy, miért nem és? Tehát egyik sem. Hát igen, az bizony lehet. Szóval, hogy nekem a Volner Jánossal kapcsolatban ez egy közvicc, hogy ő külgazdasági attasé Szingapurban. A Bencsik Jánossal kapcsolatban a torontói főkonzuli kinevezés viszont egy valóban személyes, engem kifejezetten fájdalmasan érintő csalódás Bencsik Jánosban. Bencsik János és Volner János NER megbizatásáról beszélgetünk. Ugye Bencsik Jánosról köztudott, hogy a torontói főkonzul lesz, nagy tisztesség. Volner János pedig a szingapúri külgazdasági attasé pozícióját kapta meg, és ez elég volt a susnyásban szopatni a valakit, aki nem én vagyok. Emlékezetes, hogy Bencsik János tavaly tavasszal még kikérte magának, hogy az ATV egyik műsorában Volner János mellett kellett volna ülnie. Azzal kezdte az adást, hogy teátrálisan átvitte a székét az asztal túloldalára, hogy Volnerrel szemben üljön, így akarta kifejezni, hogy nem tartja ellenzéki politikusnak egykori jobbikos párttársát. Milyen finnyás volt. Most meg együtt veszik át a megbízó levelüket, igen, nem? Igen, tudod, mi lett volna, ha Bencsik János nem rakja át a székét, hanem csak egyszerűen leül, és vitatkozik valakivel, aki ott ül mellette, aztán meg nem lép be a NER-be Volner Jánossal együtt. Ilyen forgatókönyv elképzelhető, hogy nem demozzuk azt, hogy valaki teljesen mások vagyunk, miközben meg tök ugyanazok leszünk. De hát szerintem az van, hogy ezek az emberek megbarátkoztak a gondolattal, hogy mondjuk Orbán Viktor él még legalább 40 évet, és ebből 20-at hatalomban fog tölteni, és hogy ez egy ilyen ország, ennek kicsi az elitje, és a szűkös erőforrásokért ez a kis elit iszonyatosan kemény küzdelmet volt. Miért kellett azt hazudni, hogy nekik bajuk van a Magyarországon zajló politikával? Lehet, hogy bajuk volt, és aztán rájöttek, hogy figyelj, nekem is van még 15-20 évem, nagyon a piacról nem tudok megélni, mert ehhez értek. De az ő bajuk volt, a saját bajuk volt, hogyha így félre tudták tenni? a maguk megélhetés érdekében? És miért nem játszik az a... Mindenki tesz egy alkut, mindenki köt egy alkut, tehát hogy így... De miért nem lehet olyan... Osztottak, szoroztak, és ez jött ki, hogy figyelj, bevállalom, belépek. De miért nem lehet olyan alkut kötni, hogy nem fogok dolgozni akkor állami pénzért, akkor megyek a piacra, és meg fogok élni a piacról. Úgy, ahogy a többi adófizető állampolgár. Dolgozni fogok, GDP-t fogok termelni, és adót fogok befizetni utána. Úgy, ahogyan mindenki. Miért nem lehet ezt csinálni? Tudod, amikor meldöngetve megvallja az ellenzéki identitását, innen hogyan lép be a NER-be közvetlenül? Úgyhogy kiiktatta közben azt, amit ebben az országban 9,5 millió ember csinál, mondjuk úgy él, dolgozik, adózik. A piacról. Ha igazán megy, vagy menni fog neki a NER tagság, hiszen azért ez nem hivatalos. Nincs ilyen, hogy kapsz egy kitűzőt, hogy NER, és van egy sorszám rajta. Igen. Állami a... közhivatalnok. Igen, lett. De állítsuk. Értem. Vegyük elő azt, majd mondhatja, amikor... hogy én nem, mutasd meg azt a papírt, ami leírja, hogy én egyenlő NER, és hát nem lesz ilyen tehát papír. Az állam maga a rendszer, az maga ilyen, a NER, az de, maga... De van egy ígéret, amit nagyon sokan félreértelmeztek, amikor elhangzott, amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy senkit nem hagyunk az útszélén. Az nem nekünk szólt, az nekik szólt. Hanem az, az a klientúrának szólt, hogy gyerekek, nem lesz olyan, tehát hogyha te szolgálod ezt a rendszert, olyan nem lesz, hogy te kimaradj a tutiból. A pecsétgyűrű megcsókolása az szingapúri főadtaséságot meg. És ezt nem kell leírni, meg lepecsételni, mert a szóbeli szerződésnek a fogalma az erre vonatkozik. Gyerekek, csinálod, és meg lesz a jutalom. Hát pedig ne arra figyeljetek, amit mondok, hanem amit csinálok. És most arra figyelünk, és ez szerződés, az megdek. Hát de itt ez történik. És tudod, a jutalmat. Ez a különbség a között, hogyha Volner János próbálja kitalálni, hogyan tegye hasznossá magát, vagy hogyha odafönt kitalálják, hogy Volner János hogyan tegye hasznossá magát. Amikor Volner Jánosnak kell kitalálni ezt, akkor abból lesz a Volner párt, a Huxit párt, meg mi egyéb, és amikor odafönt azt mondják, hogy János, a mi hazánk az ez, amit te akartál. Viszont Szingapúrban van egy jó kis pozíció a számodra. És én most azt nem tudom, hogy figyelj, most éppen egy gazdasági, nagyon súlyos gazdasági válságban vagyunk benne, még jövő év decemberig még nem megy a kormány szerint sem 10% alá az infláció, tehát folyamatosan áremelkedés lesz még mindig, és egyre durvább a helyzet, ugye? Mi, amikor ilyen helyzet van, hogy egyre kevesebb pénz van, ugye az EU-s pénzeket sem nagyon kapjuk meg, akkor hol van az a sok éhes száj, mert a NER azért nem kicsi, nagyon sokan vannak, akik ilyenkor éhesek, és kevés pénz jött az EU-ból, és nagyon sokan most nagyon hiányolják a lóvét, akkor hogy pont ilyen embereket ültetnek a tutiba, mint a Volner meg a Bencsik, talán nem arról van-e szó, mert ugye az kéne, hogy történjen, hogy pont az ilyeneket kiszórják, hogy a megbízhatóbbak kerüljenek pozícióba. Nem arról van-e szó, hogy őket már arra teszik félre, hogy ha amikor majd esetleg nagy balhé lesz, és az ellenzék elkezd megint mozgolódni, akkor ezek az emberek hirtelen újra előkerülnek egy varázsütésre, és megint elkezdenek az ellenzékben kavarni. És engem ez a Bencsik János elhívott idén március 15-én a pártjának a polgári válasznak a rendezvényére, ahol én még szónokoltam is. És beszéltem a Robi, akkor még lehetsz konzul valahol. Az ellenzék, nem, hát... De én azt hittem, hogy egy ellenzéki rendezvényre megyek. Hát, én azt hittem, hogy, hogy itt szerveződik a jobb-közép alternatíva, itt szerveződik valami, ami egy nap, majd talán a távoli jövőben a Fidesz helyére lép. És csomóan voltak ott. Olyanok, akik még nálam sokkal szorosabban kötődnek ehhez a párthoz, mondjuk párttagok voltak, vagy aktivisták, én csak vendég voltam, én csak beszéltem, de én úgy képzeltem el, hogy én ott értem, most ne arra gondolj. Valamilyen értelemben ennek a centrum identitásnak a megképződését látom és asszisztálom végig. És a csávó egyik napról a másikra valójában csak a jó ajánlatot várta. Mennyit ér? Érez egy torontói főkonzulságot, hogy én egy pártot, amit megszerveztem, ellenzéki alternatíva, jobb-közép alternatíva gyanánt cserben hagyjak, és egyszerűen ott hagyjak, ahogy ebbe a szarát? Érez ennyit? És hát az a helyzet, hogy érez ennyit. És mi van azokkal, akik mind beléptek ebbe a pártba, remélve azt, hogy egy nap majd ebből lesz a jobb-közép? Nem lehettek, szerintem. Lehet, hogy nem voltak sokan, és akkor tudod átcseszni őket, cserben hagyni őket, behűíteni őket, és utána ott hagyni őket egy torontói főkonzulságért, ez milyen? Hát, mert nem hiszem, hogy a Huxit pártnak, vagy nem hiszem, hogy a Volner pártnak lett volna egy olyan tagság, amely komolyan azt gondolta, hogy ez egy alternatíva, vagy ez egy ellenzéki párt. De Én hittem, én megint hittem egy politikusnak, és elmentem, és odamentem, és ott szónokoltam nekik a középutasságról, meg az ellenzéki identitásról, meg a centrum identitásról. Okay. Hittél benne, de tanultál ebből? Tehát volt értelme ennek? Mert remélem, hogy volt az, hogy ne higgy nekik. Igen, de tudod, a következőnek már nem szabad hinni, ez viszont azt jelenti, hogy akkor a kutyapártnak sem szabad. Mert jön a torontói, vagy jön a, tudod, az Isten tudja. A kutyapártnál nem látom ezt az elhajlást, én azt látom, hogy ők végig ugyanazt csinálják. Igen, de tudod, a Bencsik Jánossal kapcsolatban is ez volt az élményem egészen eddig. Ez váratlanul jött, ez engem tényleg váratlanul ért. A Volner Jánossal kapcsolatban ugyankinek volt illúziója. A Bencsik Jánost én egy nagyon kulturált figurának, és egy tényleg egy ezzel a jobboldali, de tényleg mérsékelt jobboldali identitással ruháztam fel. Hát ez volt a hiba.